czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 marca jest 22. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej o pomocy dla polskich przedsiębiorców. 11 marca Europejska Agencja Leków ma wydać opinię w sprawie szczepionki firmy Johnson & Johnson. W Warszawie otwarto wystawę. Łączy nas Kazimierz Górski. Polska gospodarka jest w miejscu pozwalającym na bardziej płynny niż w innych krajach europejskich powrót do normalności, mówi minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaznaczyła, że rząd podjął szybkie i skuteczne działania tuż po wybuchu pandemii. Ponad 192 miliardy złotych z tarczy antykryzysowej, z tarczy finansowej trafiło na ratowanie miejsc pracy, trafiło na ratowanie polskiej gospodarki. Wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk poinformowała o wynikach zakończonego wczoraj naboru do tarczy finansowej 2.0, która obok tarczy branżowej służy ratowaniu miejsc pracy i gospodarki. 45 tysięcy przedsiębiorstw wykorzystało środki z tarczy finansowej PFR-u 2.0. To prawie 300 tysięcy pracowników, którzy dzięki tym środkom finansowym mogą dalej liczyć na zatrudnienie. Czas oczekiwania na te środki wynosi maksymalnie 4 dni. 11 marca Europejska Agencja Leków ma wydać opinię w sprawie szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Johnson & Johnson. Eksperci agencji ocenią, czy preparaty tego koncernu mogą uzyskać autoryzację w Unii Europejskiej. Umowa podpisana z amerykańską firmą przewiduje dostawy do 400 milionów dawek. Jeśli ocena Europejskiej Agencji Leków będzie pozytywna, Johnson & Johnson stanie się czwartym producentem szczepionek, który uzyska we wspólnocie autoryzację. Obecnie na unijny rynek swoje preparaty dostarczają BioNTech i Pfizer, także Moderna oraz AstraZeneca. Komisja Europejska, która negocjowała umowy na dostawy szczepionek w imieniu unijnych krajów, usłyszała ostatnio wiele słów krytyki w związku z opóźnieniami. Bruksela broni jednak wspólnego unijnego mechanizmu zamówień i przekonuje, że bez niego poradziłyby sobie tylko bogate kraje w wyścigu o szczepionki. Komisja Europejska ma nadzieję, że w drugim kwartale tego roku na dobre ruszą dostawy preparatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W 32 miastach w Polsce powstaną ośrodki SOWA, czyli strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Będą to lokalne centra nauki. Umowę w tej sprawie podpisali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Przemysław Czarnek powiedział, że SOWY powstaną po to, by rozpowszechniać dostęp do nauki w mniejszych miastach niż Warszawa, Poznań czy Kraków. Wszystko po to, żeby wzbudzić również wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie nauką i po to, żeby ich przekonać do tego, że nauka w przyszłości to może być również ich droga życiowa. SOWY będą wyposażone w interaktywne eksponaty. Odwiedzający sami będą mogli przeprowadzać eksperymenty. Robert Firmhofer zwrócił uwagę na to, że eksponaty będą podobne do tych w Centrum Nauki Kopernik. Eksponaty, które będą znajdowały się docelowo w SOWach, głównie będą dotyczyły nauk przyrodniczych, także częściowo tego, jak działa ludzki umysł oraz matematyki. Jeszcze w marcu planujemy ogłoszenie naboru. SOWy będą działały przy domach kultury, instytucjach czy muzeach. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otwarto wystawę Łączy nas Kazimierz Górski. Dziś przypada setna rocznica urodzin tego legendarnego trenera. Szef Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher nawiązywał do tytułu wystawy Łączy nas Kazimierz Górski. Sepp Blatter powiedział, że pan Kazimierz Górski miał taki wielki dar łączenia ludzi. To jest właśnie taka postać, która jest ponad wszystkim. Na wystawie odtworzony został między innymi gabinet trenera, co szczególnie wzruszyło jego syna Dariusza Górskiego. To jest zbiórko, które ja pamiętam jeszcze z lat młodzieńczych. Dyplom od Jana Pawła II. Wystawa będzie prezentowana do 10 września. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro początkowo zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Później zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północy i północnym wschodzie. Do końca dnia przewaga chmur od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Wysłano ich do Polski ponad 300. Zginął co trzeci. Mowa o elitarnych polskich żołnierzach z czasów II wojny światowej, czyli cichociemnych. Pierwszy skok nad Polską oddali 80 lat temu. Ich historia niebywale pasjonująca jest zarazem ciągle do odkrycia, bo przecież to byli agenci tak wyszkoleni, żeby być cichymi oraz niewidzialnymi. W czasie, kiedy lecieli nad Polskę w lutym 1941 roku, by dołączyć do oddziałów Armii Krajowej walczących z Niemcami, hitem muzycznym, przy którym tańczono na Wyspach Brytyjskich, był In the Mood orkiestry Glenna Millera. W 1941 roku, w mrocznych czasach II wojny światowej, grała orkiestra Glenna Millera i być może w jednej z miejscowości w hrabstwie Essex, w pubach Saffron Walden, tańczyli polscy komandosi szkoleni w 17-wiecznej rezydencji noszącej nazwę Audley End. Być może część z nich słuchała tego utworu w radiu BBC tuż po morderczych treningach i myślała, kiedy dołączy do kolegów lecących zimnym, śmierdzącym paliwem bombowcem gdzieś nad Morzem Bałtyckim. Jest ze mną Jarosław Rybak, dziennikarz i autor książek o polskich komandosach z Gromu, z Lublińca, czyli można powiedzieć spadkobierców cichociemnych. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. No i od razu muszę powiedzieć, że Jarosław jest właśnie tym, który wywołał temat tego lądowania 80. rocznicy kilka tygodni temu tutaj w Klubie Trójki i dlatego się dzisiaj spotykamy. Dziękuję ci za to i spełniamy obietnicę. Mówiłem o tym, że informacje o losie cichociemnych w Anglii są cały czas czas zbierane i posłużyłem się tutaj cytatem z wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej historyka z English Heritage, organizacji zajmującej się ochroną obiektów uznanych za narodowe dziedzictwo Anglii, i właśnie Audley End jest jednym z nich. Audley End, czyli tam, gdzie trenowali nasi cichociemni. English Heritage zbiera teraz każdą historię związaną z cichociemnymi właśnie z Audley End i nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski, zapytał jej historyka Andrew Hanna o tę akcję. Jest wspaniały odzew ludzi, zarówno tych lokalsów mieszkających w Saffron Walden, pamiętających wydarzenia jako dzieci, ale również potomkowie agentów, ich ojcowie opowiadali im o tym, co się działo. To naprawdę fascynujące, a przecież nie ma za wielu źródeł informacji, jest kilka książek, także każda informacja się przyda. Activities during the war, which is fascinating. It really sort of helps to add to that story because there's certain sort of books. A couple of books have been written. One book on Station 43, which was the name that Audley End was given, has been published by an author called Ian Ballantyne. But other than that, we really have very little information about what went on there. So any information that anyone has will be really, really useful. Andrew Hanna o tym, że właśnie cały czas niewiele wiemy o cichociemnych. Są jakieś publikacje, ale te informacje się przydają. Jarku, powiedz, dlaczego właściwie my tak niewiele wiemy, albo wiemy podstawowe, zasadnicze fakty, kto, dlaczego, kto był dowódcą, misje, ile ich było, ilu poleciało, ilu wyszkolono, ale mimo wszystko jeszcze nadal to jest temat, który wymaga zgłębienia. My znamy sporo relacji samych cichociemnych. Oni napisali sporo książek na temat ich własnych przeżyć. Natomiast sama formacja była przygotowana do tego, aby działać na styku sił specjalnych, czyli komandosów, i służb specjalnych, czyli wywiadu. No, byli szkoleni przez wywiad. Wywiad brytyjski, który swoich tajemnic pilnuje bardzo długo. Więc Brytyjczycy nie ujawniali szczegółów, szczególnie, że już pod koniec II wojny światowej cichociemni byli przygotowywani do tego, aby być w konspiracji i tworzyć ośrodki wywiadowcze, które miały pracować na rzecz Brytyjczyków już po zakończeniu II wojny światowej. Czyli wtedy, kiedy zapadła już żelazna kurtyna, tak? I świat został podzielony na dwa obozy ze sobą walczące. Tak, od kiedy polskie władze wiedziały, że Polska dostanie się w ręce Stalina, to już przy doborze cichociemnych zwracano uwagę na ich poglądy polityczne. To zaraz o tym opowiemy, bo to jest bardzo ważne. To też wiele nam powie o losach powojennych cichociemnych, tych, którzy przeżyli. Natomiast zacznijmy od tego, skąd pomysł na cichociemnych, bo mówimy, poruszyłeś bardzo ważny element, to znaczy to nie tylko są komandosi, to są agenci. My mówimy o naprawdę wykwalifikowanych agentach służb specjalnych, którzy mają działać na terytorium wroga. Dlaczego Brytyjczykom zależało na tym, bo tak też wynika z dokumentów, by mieć taką formację wśród Polaków? No, Brytyjczykom zależało na tym, aby podpalić całą Europę, która była w rękach Niemców. Im więcej przerzucili Polacy po kursach cichociemnych skakali do Polski, ale skakali też do innych krajów europejskich i tam tworzyli konspiracje, tam zajmowali się szkoleniem partyzantów, tam zajmowali się zbieraniem informacji wywiadowczych. Zależało im, Brytyjczykom, na tym, żeby mieć doskonale wyszkolonych, przygotowanych ludzi, którzy będą tysiące kilometrów od Wysp Brytyjskich, będą utrudniali Niemcom życie, będą zbierali materiały wywiadowcze, które Brytyjczyków interesują. Czyli rozumiem, że bez Brytyjczyków oczywiście to by się nie powiodło, ale w takim razie Polacy, jaka była motywacja? No to chyba proste, tak? Wyzwolenie kraju i tworzenie nowych sił, by osiągnąć ten efekt. Natomiast my mówimy też o nowym rodzaju formacji wojskowych, prawda? Bo to nie jest tak, że wtedy spadochron był popularnym środkiem przenoszenia się w inne miejsce, prawda? I lądowania. Nie był popularny. Oczywiście to były początki wykorzystania spadochronów do celów wojskowych, desantowych. Znaczy, próby były jeszcze przed II wojną światową, ale nikt tego w boju tak naprawdę nie testował dokładnie. Natomiast wracając jeszcze do tego, Brytyjczycy mieli w tym interes, żeby Polacy żeby polskie podziemie było aktywne i dobrze wyszkolone, dobrze wyposażone, ale to też był przede wszystkim polski interes, żebyśmy mogli mieć dobrze zarządzane, dobrze dowodzone podziemne wojsko, które mogłoby być nowoczesne, które mogło w czasie, przygotowaliśmy się przez całą okupację, przygotowywano się do akcji burza, czyli do ogólnonarodowego powstania, w którym partyzanci mieli przejmować niemieckie jednostki pancerne, stąd cichociemni na przykład byli instruktorami obsługi czołgów. Mieli przejmować niemieckie lotniska i mieliśmy cichociemnych, którzy szkolili się właśnie do tego, aby latać niemieckimi samolotami. Więc to cichociemni mieli być tą grupą żołnierzy, którzy z jednej strony będą dowodzili oddziałami partyzanckimi, będą szkoleniowcami partyzantów, ale jednocześnie będą wykonywali sporo takiej roboty typowo wywiadowczej. No i rozumiem, że w tym momencie trwa nabór w latach na początku 1940 roku. Szukają dowódcy tych, którzy się nadają. Jak to wygląda? No przede wszystkim skąd się wziął pomysł na to, żeby przerzucać ludzi na spadochronach samolotami? No, należało utworzyć w miarę bezpieczne pewne kanały komunikacji między Wielką Brytanią a Polską. No, najskuteczniejszy, najszybszy był samolot, który można było przerzucić. Cichociemni korzystali z ciężkich bombowców Halifax, czterosilnikowych bombowców, których można było przerzucić za jednym razem 1000 kilogramów, czyli tony materiałów sprzętu wojskowego plus jeszcze kilku ludzi. Więc jak już wiedzieliśmy, że możemy przerzucać ludzi samolotami, należało wybrać odpowiednich ludzi. Jak ich wybierano? Otóż oczywiście było to było taką pocztą pantoflową. Można było się zgłosić do takiej superelitarnej formacji i można było szybciej iść na front. Ja rozmawiałem z cichociemnymi, bo się interesuję tą formacją od ponad ćwierć wieku. Rozmawiałem z cichociemnymi, oni opowiadali. Oni mieli po 20 kilka lat, przeszli przez pół Europy, walczyli najpierw w Polsce, potem przez Węgry czy Rumunię przechodzili do Francji, walczyli we Francji, po czym wylądowali w Wielkiej Brytanii. No i tam chcieli jak najszybciej walczyć. Opowiadał mi cichociemny Zdzisław Straszyński, pseudonim Meteor, że on na wyścigi po prostu z kolegami, kto szybciej się mógł zapisać, zaciągnąć do nowoczesnej formacji, ten miał większe szczęście. Wszyscy chcieli iść do lotnictwa, ale tam było bardzo mało miejsc dla Polaków, więc chcieli iść do marynarki wojennej, która też nie była liczna. Najmniej atrakcyjna była służba w piechocie, więc jeżeli ci żołnierze siedzieli w swoich koszarach, siedzieli w swoich siedzibach, to jeżeli okazało się, że może być coś ciekawego, mogą coś robić nietypowego, szybciej do tego kraju wrócić, no to chętnych było sporo. Natomiast oni musieli przechodzić bardzo skomplikowane zarówno testy, jak i być sprawdzeni przez kontrwywiad. Oczywiście i tutaj dochodzimy do jednej rzeczy, bo mówisz o motywacji patriotycznej, motywacji walki z okupantem, z Niemcami. Przecież też do nich dochodziły informacje, co się dzieje w Polsce. To wszystko powodowało tą właśnie chęć jak najszybszego, ten wyścig, kto się pojawi szybciej w kraju i będzie podejmie walkę. Natomiast tutaj jeszcze musiały dojść jakieś specjalne cechy psychologiczne, bo przecież tworzymy elitarną jednostkę agentów. No, dlatego już wspomniałem, że sam proces selekcji był bardzo skomplikowany i wielostopniowy, bo najpierw poszukiwano ochotników, którzy mieli określone cechy psychofizyczne. Musieli być bardzo sprawni, musieli być odważni, musieli być agresywni, ale musieli tą agresję umieć w sobie tłumić. Musieli być dobrymi dowódcami, musieli być bardzo bystrzy. Tam były bardzo skomplikowane testy na przykład, na to, żeby wyłapywać z tłumu na przykład twarz człowieka, żeby na przykład kojarzyć fakty, kojarzyć liczby w czasie testów psychologicznych, więc było to robione w sposób na ówczesne czasy bardzo nowoczesny. Szkolenie na łącznościowców, ludzi, którzy musieli bardzo szybko nadawać alfabetem Morsa depesze. Bardzo ciekawe było szkolenie fałszerzy dokumentów. Armia Krajowa potrafiła sfałszować każdy dokument niemiecki, jakim Niemcy się posługiwali. Dlatego w czasie operacji specjalnych naszych konspiratorów w czasie II wojny światowej, na przykład w Warszawie, obowiązkowo należało zabierać Niemcom dokumenty, aby mieć jak najwięcej wzorów, przepustek, kartek żywnościowych i tego typu rzeczy. Musimy przejść do tej bardzo ważnej, moim zdaniem, zaraz powiemy o tym pierwszym locie w połowie grudnia 1941 roku. Lutego, przepraszam. Natomiast nazwa Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej, tak funkcjonuje w oficjalnych dokumentach. Cichociemni, mówi się o nich potocznie, ale też skąd się wzięła nazwa w ogóle? Bo powiem szczerze, że copywriter, mówiąc językiem współczesnym, wymyślił coś niesamowicie uniwersalnego i trafiającego w istotę rzeczy. Właściwie nie wiadomo, kto wpadł na pomysł, aby oni byli cisi i byli cicho ciemni. Natomiast to doskonale oddaje... Działali w ciemnościach, tak? Doskonale oddaje zarówno ich sposób przerzutu, bo zawsze skakali w nocy i działali po cichu i w ciemnościach. Więc nazwa... Nie wiem, kto to wymyślił, natomiast... Ja też nie mogłem się doszukać. To nie ma jasnego wskazania na autora właśnie, na kogoś, kto posługiwał się specjalnie tą nazwą, bo ona oddawała sprawę. Nazywały w czasie okupacji, mówiono na nich ptaszki na przykład, bo przylecieli z daleka. To w Polsce tak o nich tutaj mówiono. W Polsce. W takim razie jeszcze ten lot. Jest połowa lutego 1941 roku, oni lecą. Lecą z tego, co można przeczytać, nie nad Bałtykiem, ale nad Niemcami. Jeden z pilotów nawet ich informuje, jesteśmy nad Berlinem. No, przerażająca informacja. Pierwszy lot rzeczywiście był przez kontynent, lecieli nad Holandią Niemcami i potem nad Polską. Pierwszy lot to w ogóle pierwszy lot do okupowanej Europy, więc nikt wcześniej czegoś takiego nie robił. Leciała angielska załoga, nawigator się pomylił, miał rzucić Cichociemnych pod Włoszczową, gdzie czekała na nich ekipa partyzantów. Zrzucił ich pod Dębowcem niedaleko Cieszyna, myśląc, że zrzuca Cichociemnych pod Krakowem. Więc to też pokazuje, jak to była skomplikowana operacja. Należało przelecieć w nocy nad wrogim terytorium. Samolot był nieoświetlony, ale myśliwce nocne polowały na takie samotne samoloty, więc lot był niebezpieczny. Trwał kilkanaście godzin. Nawigacja była... posługiwano się gwiazdami, prawda? Posługiwano się gwiazdami, posługiwano się charakterystycznymi punktami terenu, na przykład jeżeli w pobliżu zrzutowiska była linia kolejowa, to był coś, co wskazywało miejsce. Natomiast nie było GPS-ów, nie było elektroniki. Wszystko opierało się na mapach, na doświadczeniu nawigatora. I warunki w samolocie? To przecież jest... Ile ten lot trwał? 12 godzin. Lot od 11-14 godzin, samolot nieogrzewany, ciężki bombowiec, nafaszerowany zbiornikami z paliwem. Ludzie siedzieli w kurtkach zimowych, w ubraniach zimowych, bo lecieli na wysokości kilku tysięcy metrów w zimie, bo okienka, kiedy można było skakać, to była właśnie jesień, zima, wczesna wiosna, kiedy były długie noce, kiedy były ciężkie warunki atmosferyczne, żeby Niemcy mieli trudniej zorganizować jakąś przeciwakcję. Czyli wykryć lecący samolot. No i dobrze, i oni lądują, są wypuszczani w złym miejscu. Co się dzieje dalej? Ten pierwszy skok to był tak zwany skok na dziko, czyli najpierw wyrzucono zasobniki ze sprzętem, z amunicją, potem wyrzucono ludzi. Ludzie ukryli najważniejsze elementy ze zrzutu, ukryli pasy z tysiącami dolarów, które zawsze mieli przy sobie, bo to były pieniądze na działalność Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. To ukryli. No i ruszyli na własną rękę i szczęśliwie przeszli, zostali zrzuceni na terenie Rzeszy, przeszli przez nielegalnie, oczywiście przez granicę, dostali się na punkty kontaktowe, więc skończyło się to happy endem. Natomiast w normalnych warunkach, kiedy już dopracowano, to pierwsi Cichociemni właśnie mieli szkolić w Polsce partyzantów, którzy mieli przyjmować zrzuty spadochronowe. I Już kolejne zrzuty, kiedy już Polacy zaczęli latać z cichociemnymi, bo najpierw Brytyjczycy, potem polscy lotnicy latali, transportowali cichociemnych do kraju, już były coraz lepiej organizowane. I to cały ten system był ciekawy, ponieważ poszczególne należało, najpierw konspiratorzy w kraju musieli znaleźć odpowiednie tereny. Duże łąki, duże pola z dala od siedzib ludzkich, z dala od dróg, tak żeby Niemcy mieli trudność, nie mogli szybko dotrzeć na miejsce. Mhm. Więc należało znaleźć, wskazać sieć zrzutowisk. Zawsze, za każdym razem uruchamiano dwa zrzutowiska, główne i zapasowe. Jeżeli pilot z jakiegoś powodu, pilot by nie znalazł głównego, albo na przykład główne zostałoby przez Niemców rozbite, to można było skorzystać z zapasowego. Po wiadomościach, na początku słuchaliśmy Glena Millera, przeboje... No właśnie, BBC. To też jest ważne, bo BBC nadawało na całą okupowaną Europę. Tak. Nawet szukając muzyki do dzisiejszej audycji, znalazłem na stronach BBC niesamowicie dużo opracowań o roli muzyki w czasie II wojny światowej. To troszeczkę jest obok naszego tematu, ale to też pokazuje, w jaki sposób no, okoliczności takich lotów, prawda? Bo przecież wszyscy odpowiedzialni za tą akcję musieli słuchać radia. A słuchanie radia mogło przynieść fatalne konsekwencje, bo groziło śmiercią przetrzymywanie odbiorników radiowych przez Polaków. Ale przeboje puściło co? Przeboje są ważne właśnie w naszej historii, dlatego że każda placówka wiedziała, że jeżeli na nią będą zrzucani cichociemni, to zostanie to poprzedzone przez kilka dni po wiadomościach po polsku, puszczonych przez BBC, będzie emitowana piosenka. I jeżeli na przykład znałem cichociemnych, którzy skakali i piosenką była Wojenko. Przebój przedwojenny i przez cały tydzień puszczano po wiadomościach tą piosenkę Wojenko. W przeddzień zrzutu dodawano drugą zwrotkę do tej piosenki, a w dniu zrzutu ta piosenka była głównym przebojem w radiu i puszczano ją przez cały czas. Jeżeli piosenkę przestano emitować, to znaczy, że samolot musiał zawrócić do Wyspy Brytyjskiej. No jestem ciekaw, czy kolejny przebój z 1941 roku śpiewany przez Verę Lynn, artystkę, która często występowała dla brytyjskiego i sojuszniczego wojska w Afryce, na Bliskim Wschodzie, czy w Birmie. No i czy ten utwór, The White Cliffs of Dover, rzeczywiście był puszczany przez BBC i mógł być takim znakiem, że nadciąga samolot, a na pokładzie są cichociemni? Just you wait and see. I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. Oh, when the dawn comes up, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after. Tomorrow, when the world is free, the shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. Berlin i The White Cliffs of Dover być może słuchali tego nasi cichociemni w latach II wojny światowej, ci, którzy się szykowali do wylotu do Polski. My rozmawiamy o tym pierwszym locie, ale oczywiście to jest powód, byśmy opowiedzieli o całej formacji cichociemnych, o tym, jakie miała znaczenie. Jeden z cichociemnych dla publikacji IPN-u w ten sposób wspominał swój lot do Polski. Weszliśmy do samolotu obładowani i ciężcy jak kloce. Mała lampka oświecała nas ledwo. Kładziemy się na podłodze. Kiedy maszyna oderwała się od ziemi i równo płynęła w powietrzu, z tą chwilą rozpoczęliśmy naprawdę swe drugie, nowe życie. Jarosław Rybak cały czas jest w Klubie Trójki i rozmawiamy o cichociemnych. Rzeczywiście to jest nowe życie, bo dokumenty sfałszowane. Wszystko ma, wszystkie rzeczy mają sugerować, że postać, która wyląduje w Polsce, nie jest tą, która wyleciała z Wielkiej Brytanii. Dokładnie tak. Dosłownie i w przenośni nowe życie, ponieważ cichociemni dostawali nową tożsamość, musieli się na pamięć bardzo dobrze nauczyć nowego życiorysu, który musiał być bardzo logicznie poukładany tak, żeby w czasie przesłuchań w gestapo nie wszystko było ze sobą połączone, logiczne, żeby człowiek nie pomylił po wielogodzinnych przesłuchaniach. Zresztą wtedy to ćwiczono bardzo taki sposób, że cichociemni byli godzinami, mówiąc kolokwialnie, maglowani przez oficerów wywiadu i nie mogli spać, niekiedy byli nawet bici, byli męczeni psychicznie po to tylko, żeby złapać ich na jakieś nielogiczności w tym życiorysie. To w takim razie posłuchajmy jeszcze chwilę historyka Andrew Hanna o szkoleniu w Audley End. W ten sposób on opowiadał naszemu korespondentowi w Londynie, Adamowi Dąbrowskiemu, jak to wyglądało. Audley End was effectively the finishing school for the agents, the trainees. They'd already been. Audley End to była szkoła kończąca serię treningów agentów. Szkolenie w przetrwaniu na miejscu po zrzucie, budowanie kondycji i formy fizycznej, to odbywało się w Szkocji. Skoki na spadochronie ćwiczono pod Manchesterem. Techniki walki partyzanckiej. O tym dowiadywali się właśnie w Audley End. To były umiejętności cichego zabijania, strzelania w ciemności. Uczyli się także o podejmowanej misji. Dostawali także fałszywe dokumenty. Trenowali umiejętność przetrwania przesłuchania i podawania fałszywych informacji. Uczyli się tego wszystkiego, co jest potrzebne po tym, jak zostaną zrzuceni nad Polską. To był także końcowy proces selekcji prowadzony przez brytyjski SOE, czyli kierownictwo operacji specjalnych. It was all the sort of preparations they would need before they were dropped into the field. So Audley End was effectively the final step in the process of selection for the cichociemni, for the SOE trainees. Jeszcze jeden przykład takiego szkolenia. Andrew Hahn, historyk z English Heritage, właśnie opowiada o przedziwnej sytuacji, można powiedzieć, ale wiele mówiące o specyfice tych szkoleń. We had one story about a gentleman who was one of the trainers there who Mieli także szkolenia w terenie, jeszcze w Wielkiej Brytanii. I trafiliśmy na taką historię. Jeden z cichociemnych miał napaść na pocztę. I zrobił to przebrany za kobietę. Wkroczył do budynku z wymierzonym pistoletem i ukradł stamtąd pieniądze. Następnie zaczął próbować uciekać, ale goniła go brytyjska Home Guard, czyli lokalni członkowie organizacji paramilitarnej w czasie wojny. Miejscowi oficjele byli o tym ostrzeżeni, dlatego nie rozpoczęto akcji na skalę kraju, ale mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli i dla nich to był po prostu szok. No, Adam Dąbrowski rozmawiał z Andrew Hanem, dzięki temu usłyszeliśmy historyka z English Heritage, który zbiera wspomnienia i informacje o cichociemnych, relacje krewnych, a także ludzi, którzy mogą cokolwiek pamiętać z ich pobytu w ośrodkach szkoleniowych, bo Audley End to jest jeden z ośrodków, a takich ośrodków było kilka, Jarku. Ośrodków było kilka, ale uzupełnię tylko tą opowieść brytyjskiego historyka. Otóż to było tej operacji napadu na pocztę brało udział dwóch cichociemnych przebranych za kobiety. To był Michał Fijałka i Franciszek Rybka. Zachowało się takie zdjęcie właśnie tych panów. No, przebranych za kobiety? Tak, świetnie się przebrali. Nie do rozpoznania z zewnątrz. I jak takie ćwiczenia były bardzo często organizowane. Cichociemi musieli na przykład włamać się do urzędu jakiegoś i wykraść dokumenty. Najczęściej ochrona nie wiedziała o tym i policja miejscowa nie wiedziała, że to są ćwiczenia. Policja i ochrona byli ludzie przekonani o tym, że na terenie działają niemieccy dywersanci. I po tym, jak kilku cichociemnych wpadło w czasie takich ćwiczeń, musieli się 24 godziny albo 48 godzin wytrzymać przesłuchania. Te przesłuchania to były dosyć ostre, ciężkie przesłuchania, bo Brytyjczycy byli przekonani, że mają do czynienia z dywersantami. Po 24 czy 48 godzinach można było tylko wyrecytować z pamięci numer telefonu, pod który Brytyjczyk mógł zadzwonić. Dostawał informację zwrotną, że było to ćwiczenie. Jeden z cichociemnych wspominał, że stracił zęby w czasie takiego przesłuchania. Został pobity i Brytyjczyk, który wrócił do pomieszczenia, dowiadując się, że jest to ćwiczenie, powiedział tylko w pięknym brytyjskim języku, że bardzo przeprasza, takie mają trudne czasy teraz. No, czasy wojenne, rzeczywiście, ale myślę, że oni byli przygotowani, ponieważ te mordercze treningi w różnych miejscach w Wielkiej Brytanii miały ich przygotować. Powiedzmy o tych treningach. Jeden, też publikacja IPN-u, jeden z cichociemnych mówił, że był małpi guy, czyli musieli się poruszać po drzewach i oni rzeczywiście musieli po tych drzewach skakać jak małpy, bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnych kładek, bez niczego i tylko używając gałęzi. Tak, był taki długi pień, który był gładki, tylko ponacinany siekierą, także był tak trochę karbowany. Cichociemny, który wspominał pierwszy dzień w tym ośrodku, myślał, że to jest takie utrudnienie, bo myślał, że oni będą się czołgać po tym i tak pełzać po tym długim pniu i że to po prostu jest takie utrudnienie, że ma im poranić uda. Potem się okazało, że to jest ułatwienie, ponieważ oni po tych pniach mieli biegać po prostu. Więc początek szkolenia w tym małpim gaju był bardzo ciężki. Te cichociemi wspominają, że nie mogli spać z bólu, ponieważ to było tak mordercze szkolenie, ale po jakimś czasie, po kilku tygodniach już nabierali takiej wprawy, że ćwiczyli, to było dla nich, nie było to dla nich żadnym problemem. Na przykład nie wolno było używać drzwi. Instruktorzy mogli tylko korzystać z drzwi, cichociemni mogli korzystać wyłącznie wchodząc i wychodząc przez okna i to nie na parterze, tylko na pierwszym lub drugim piętrze ośrodka, o którym wspominamy. To po to tylko, żeby ich ćwiczyć szybkie opuszczanie, czyli nie wyskakiwanie przez okna, ale też wchodzenie przez okna. Więc to byli świetnie przygotowani, świetnie wysportowani ludzie. Ja rozmawiałem z żołnierzami batalionu Parasol, którzy działali w Warszawie, którzy byli szkoleni przez cichociemnych i oni opowiadali, jak ci cichociemni uczyli ich cichego zabijania, czyli na przykład w chustkę, którą kobiety nosiły na głowie, wkładało się kamyk i to służyło, garota do duszenia, szybkiego duszenia. Kamyk miał dodatkowo miażdżyć krtań i szybciej pozbawiać życia przeciwnika. A sam system szkolenia to był bardzo nowoczesny, jak na nie tylko ówczesne czasy, ale i obecne czasy, bo... Tak właśnie chciałem zapytać, czy coś z tego zostało do obecnych czasów? Nawet nie tyle zostało, co jak powstawał GROM, jednostka specjalna GROM, która zresztą dziedziczy tradycję cichociemnych, to jeden z oficerów, późniejszy zastępca dowódcy GROM-u, specjalnie przestudiował archiwa, żeby sprawdzić, jak wyglądał system szkolenia i właśnie wprowadził podobny system szkolenia w GROM-ie. To był system oparty na kursach. To znaczy żołnierze przechodzili ogólnowojskowe, takie ogólnokomandowskie szkolenie. Tak, bo musimy tu powiedzieć bardzo ważną rzecz. To nie jest tak, że znaleziono bardzo fajnie wysportowanych młodych ludzi, którzy są bystrzy, inteligentni, kojarzą fakty i tak dalej. Natomiast tutaj my mówimy o szkoleniu, które trwało miesiącami. Dzień w dzień ciężkich szkoleń na różnych, z różnego typu zadań, które mają agenci, komandosi do wypełnienia na miejscu. Wszyscy przechodzili szkolenie, to szkolenie wojskowe, czyli strzelanie, ale też nietypowe strzelanie, takie bardziej kowbojskie, z szybkim wyciąganiem pistoletu, strzelaniem... Czyli takie z uda? Takie z uda. Na westernach? Takie jak na westernach. Strzelanie dubletami, czyli podwójne. Dwa razy strzelano zawsze, dlatego, że dla pewności drugi raz. Uczono ich specjalnej oceny odległości. Na przykład cichociemni wiedzieli, że mogą strzelać dopiero wtedy, kiedy widzą białka oczu przeciwnika. Przy ówczesnej broni to białka widziało się z kilkunastu metrów. To była taka odległość, w której można było z pistoletu trafić i przy tym podwójnym strzale wyeliminować bardzo szybko przeciwnika. Więc przechodzili szkolenie komandosów, przechodzili szkolenie spadochronowe razem z żołnierzami generała Sosabowskiego, spadochroniarzami z brygady spadochronowej. Pierwsza samodzielna brygada spadochronowa. To jest ta formacja. Tak, dokładnie. I cichociemni razem z nimi przechodzili szkolenie spadochronowe. A oprócz tego, w zależności od tego, jakie były zamówienia z kraju, bo cichociemnych przerzucano do kraju w zależności od tego, jakie były potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej. Jeżeli potrzebowano dywersantów, to przygotowywano większą grupę dywersantów. Jeżeli potrzebowano fałszerzy, tak jak na przykład był cichociemny Stefan Starba-Bałuk, słynna postać, jeden z najbardziej znanych cichociemnych, on był jednym z kilku fałszerzy. Więc musiał, jeżeli Armia Krajowa potrzebowała fałszerzy, to przygotowywano im człowieka, który był w stanie sfałszować dokładnie wszystko. Bardzo często poszukiwano też radiotelegrafistów, którzy mogliby obsługiwać nowoczesny sprzęt łączności. A jakie były akcje, o których możemy powiedzieć, które przeprowadzili cichociemni? Bo też można znaleźć takie informacje, że rakiety, które znalazły się nad Londynem, V2, bo były V1, trochę mniejsze i te większe V2, przypominające współczesne rakiety, no dokumentację podobno w jakiś sposób zorganizowali cichociemni, jej przerzut do Wielkiej Brytanii. Przerzut był organizowany w ramach operacji Most 3, czyli trzy razy w Polsce lądował aliancki samolot, nie zrzucano na spadochronach cichociemnych, tylko przerzucano ich drogą powietrzną, ale samolot lądował i w czasie operacji Most 3 przerzucono z powrotem do Anglii części rakiety V2, którą partyzanci przejęli w okolicach Sarnak, niedaleko Siedlec. I cichociemni to byli dowódcy oddziałów partyzanckich, prowadzili operacje dywersyjne, na przykład słynny Jan Piwnik Ponury, który najpierw w Górach Świętokrzyskich walczył, a potem został przerzucony na Nowogródczyznę i tam zginął. Ale cichociemni to byli... Zajmowali się czymś, czym zajmują się polscy żołnierze teraz w Iraku czy Afganistanie, czyli zajmowali się mentoringiem, czyli szkoleniem tych sił lokalnych. Cichociemny był instruktorem, który szkolił partyzantów, szkolił żołnierzy batalionu Parasol. Zbyt cenny, żeby zginąć. Ale jest taki jeden przypadek. Była akcja pod Celestynowem, kiedy harcerze z Szarych Szeregów uwalniali więźniów, którzy byli w pociągu stojącym pod semaforem na stacyjce Celestynów pod Warszawą. I tam był jeden z cichociemnych, który właśnie był instruktorem i certyfikował tych, mówiąc językiem współczesnym wojskowym, certyfikował tych konspiratorów. I zginął zupełnie przez przypadek, ponieważ został postrzelony, choć stał z boku, bo on tylko obserwował i sprawdzał, czy jego podwładni są dobrze wyszkoleni. Cichociemni byli oficerami wywiadu, więc oni zbierali bardzo dużo informacji. Oni wiedzieli, na co należy zwracać uwagę, więc mogli działać sami w terenie, ale oni też byli tymi, którzy organizowali siatki, którzy analizowali. To nie jest tak, że musieli wykonywać wszystko sami, samodzielnie, bo sami by tego nie zrobili. Więc fenomen polegał na tym, że oni potrafili właśnie zorganizować te siatki, dzięki nim państwo podziemne było skuteczniejsze, lepiej działało, przekazywało lepsze informacje aliantom. Mówiłeś o tym, że takie loty do Europy to były bardzo nowatorskie przedsięwzięcia. Przed dzisiejszą audycją, kiedy omawialiśmy, jak rozmawiać o cichociemnych, wymknęła nam się taka uwaga, że to był, można powiedzieć, lot na Marsa z czasów II wojny światowej. Jeżeli chodzi o precyzję, o wymyślenie, o całą tą operację, czy rzeczywiście możemy tak mówić? No przede wszystkim tak. Spadochron jako środek przerzutu był wtedy bardzo, no, w powijakach był szokujący. To raczej się nie mieściło tradycyjnym oficerom w głowie. Samolot do przerzutu, no, to oczywiście latały przed wojną samoloty, ale żeby w nocy przerzucić, samolot miał przelecieć przez całą Europę praktycznie. Albo przez Skandynawię, później i Morze Bałtyckie. Bo najpierw, tak, pierwszy lot był przez Niemcy, potem przez Morze Północne, Danię, Szwecję, Niemcy do Polski, a już pod koniec wojny samoloty latały z Włoch do południowej Polski. No ale to trochę jest to tak jak z tym lotem na Marsa, bo to się w większości oficerów, wtedy decydentów nie mieściło w głowie, że można z taką precyzją przelecieć pół Europy i zrzucić na jednej polanie. I nie można tej polany pomylić, bo pomylenie się o kilometr, no, powodowało, że nie doszło, cała operacja nie dojdzie do skutku. No można powiedzieć, że to jest operacja oczywiście zachowując wszelkie proporcje do tego, co widzieliśmy w filmie Złoto dla Zuchwałych, prawda? To jest też samodzielna operacja przejścia na drugą przez linię frontu, na tyły wroga. To jest oczywiście film. Wspaniałe role Sutherlanda, czy Terisa Wallasa, czy Clint Eastwooda oczywiście. I dlatego myślę, że dodajmy troszeczkę tutaj do naszej rozmowy takiej zawadiackości, prawda? Takiego podejścia, że ci ludzie musieli, mam wrażenie, mieć w sobie odrobinę szaleństwa, by dokonywać takich czynów. Dlatego proponuję, byśmy posłuchali piosenki właśnie z filmu Złoto dla Zuchwałych. They all tried to tell me, but I guess I didn't. Piosenka z filmu Złoto dla Zuchwałych, a my rozmawiamy o zuchwałych, ale rzeczywistych, czyli cichociemnych i ich pierwszym locie do Polski w 1941 roku i o samej formacji. Rozmawialiśmy o treningach, o morderczych treningach, o tym, że bardzo, bardzo, bardzo ciężko to wyglądało, bardzo mocno się przygotowywali do wypełnienia swojej misji, no ale przecież to byli również żywi ludzie, więc coś się działo po treningach. Było życie nocne, wyskoki do pubów, tańce, na przykład przy orkiestrze Glenna Millera, którą słyszeliśmy. Co się działo w tych momentach poza siedzeniem i poza byciem właśnie chociażby w Audley End i trenowaniem? No to byli młodzi ludzie, świetnie wysportowani, świetnie wyszkoleni. Przystojni. Przystojni. Oni, Polacy podobali się młodym mieszkankom Szkocji. Polscy żołnierze byli zawsze eleganccy. Przypomnijmy, że kiedy była ewakuacja z Francji, to polskie oddziały maszerowały czwórkami z bronią, a Brytyjczycy czy Francuzi to byli takie niedobitki, które sobie ludzie chodzili praktycznie samopas. Więc Polacy robili wrażenie na miejscowych, robili wrażenie na młodych kobietach, co nie podobało się nie tylko młodym mężczyznom. W czasie przepustek chodzili do pubów i te wizyty w pubach często kończyły się jakimiś bójkami. Dowództwo przymykało na to oko, jeżeli nie wyszła z tego jakaś straszna afera. I nawet cichociemni opracowali taki system walki z miejscowymi mężczyznami. Mówimy o Szkotach, tak? Mówimy o Szkotach, mówimy o pubie, kiedy dochodziło do jakiejś awantury, a wcześniej czy później w czasie takiej konsumpcji piwa musiało do awantury dojść, więc Polacy stworzyli taki system obrony przed miejscowymi, mianowicie najpierw rozbijali krzesła i uzbrajali się w nogę od krzesła, po czym rozbijali wszystkie żarówki, żeby było ciemno, i tworzyli w kręgu stali twarzami do zewnątrz i uderzali w każdego, kto podchodził z zewnątrz. W ten sposób nie wiedzieli, kogo biją, ale wiedzieli, że nie biją swoich, bo swoi byli w tym kręgu. To była taka technika i w ten sposób mieli przewagę nad miejscową ludnością. Można humorystycznie powiedzieć, że no, między innymi dlatego byli też cichociemnymi, prawda? Że preferowali walkę w nocy, choć nawet w pubie. Jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. No, skoro szli do pubu, to musieli mieć skądś pieniądze, prawda? Pieniądze zarabiali na delegacjach, bo to oni, co się, prawda, to między innymi. Oni dostawali, żołnierze dostawali uposażenie co miesiąc. No nie były duże pieniądze, ale ponieważ żyli, też nie potrzebowali, wojsko ich wyposażało, wojsko ich żywiło, więc mogli te pieniądze wydawać na żeby się bawić wieczorem po ciężkiej służbie. Ale to, o czym mówisz o delegacji, to jest taka ciekawostka, o czym niewielu z nas wie. Otóż cichociemny, kiedy leciał do kraju, to on formalnie był w podróży służbowej drogą lotniczą do Polski. I dostawał zaliczkę, tak jak my, jadąc z zakładu pracy na delegację, możemy pobrać zaliczkę i jeżeli na stacji wyczekiwania, czyli w miejscu przy lotnisku, gdzie czekano na lot, jeżeli przebywali... I na melodię z BBC. Jeżeli to przebywali w tej stacji wyczekiwania dłużej, to w kraju skarbnik Armii Krajowej dawał im, wyrównywał im pieniądze, które powinni dostać jeszcze w Anglii, a jeżeli przerzut trwał szybko, no to oni musieli oddawać pieniądze temuż człowiekowi, który przychodził i rozliczał im tą delegację. Czyli musieli normalnie rozliczyć delegację wyjazdową. Dokładnie tak. Ja niesamowite. Fotokopię takiej delegacji cichociemnego Piotra Szewczyka odnalazłem kiedyś w archiwach, jest na mojej stronie internetowej www.jarosławrybak.pl. Można zobaczyć. Drobna promocja, ale tam jest sporo materiałów cichociemnych. Ale ciekawe rzeczy można znaleźć, rzeczywiście. Tam mam na przykład zdjęcia z moich spotkań z cichociemnymi z lat 80. albo na przykład kartkę, którą cichociemni rozsyłali do siebie nawzajem i do osób, z którymi mieli jakiś kontakt. Ja dostałem taką kartkę świąteczną w 88 roku na Wielkanoc. Wspominam o tej kartce dlatego, że kiedyś analizowałem materiały w IPN zatrzymanie jednego cichociemnego i okazało się, że Służba Bezpieczeństwa kontrolowała między innymi te kartki w 1988 roku. Bo ten los cichociemnych, jeżeli chodzi o PRL, to dość dramatyczny był, prawda? Oni byli non-stop inwigilowani, non-stop poddawani pewnego rodzaju represjom. No, przede wszystkim oni byli represjonowani dlatego, że byli antykomunistami, mieli walczyć z nową władzą, byli z tego powodu represjonowani, ale potem już, kiedy nawet ci, którzy się wycofali z jakiejkolwiek działalności publicznej, czy publicznej, tak? Znaczy opozycyjnej, publicznej, nie chcieli mieć nic wspólnego z polityką, to i tak bezpieka o nich nie zapominała. Jest taka tragiczna historia cichociemnego Piotra Szywczyka, cichociemnego spod Oświęcimia, który opowiadał wszystkim swoim kolegom, że on się w żaden sposób nie chce mieszać już w politykę, ma tego wszystkiego dosyć, chce tylko spokojnie żyć, prowadził w Warszawie warsztat i martwił się tylko, żeby mu bezpieka nie zamknęła tego warsztatu. I okazało się, że mu właśnie zamknęli ten warsztat. Choć on nie chciał już mieć nic wspólnego z polityką, ale polityka o nim nie zapomniała. Słuchaj, musimy na koniec jeszcze powiedzieć, że to, co między innymi historyk, którego dzisiaj przytaczałem, Andrew Hahn, powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej, że historia polskich cichociemnych jest mniej znana niż tych wysyłanych agentów do Francji, oczywiście nie odejmując im wyszkolenia i poświęcenia dla ruchu oporu francuskiego. Czy cichociemnych historia wymaga naprawdę solidnej opowieści i takiej opowieści, by wszyscy mogli to zobaczyć, chociażby ciekawy, dobry, świetnie zagrany film? No oczywiście, że przydało się, żeby coś takiego powstało. Ta historia, jak już mówiliśmy, jest mało znana dlatego, że oni współpracowali z wywiadem brytyjskim. Po wojnie byli prześladowani, nie chcieli opowiadać. Ja pamiętam rozmowy z cichociemnymi. Oni jeszcze w wielu przypadkach nie chcieli w ogóle o tym wspominać. Teraz, w tym wieku, XXI. W XXI już bardziej opowiadali, ale jeszcze w latach 80. na przykład nie chcieli mówić o tym, co robili w czasie wojny. Więc jest jeszcze sporo do napisania, do opowiedzenia o cichociemnych, o tym kapitalnym systemie przygotowania elity dywersji, która miała pracować tysiące kilometrów od miejsc, gdzie się szkolą i która miała wyzwalać swój kraj. Ilu ich wyszkolono jeszcze na koniec, powiedzmy? 316 przerzucano do kraju. Przygotowanych było ponad dwa razy więcej do przerzutu, a zgłosiło się ponad 2000 ludzi do służby w kraju. Czyli jest o czym opowiadać, między innymi też, żeby młode pokolenia chociażby zobaczyły interesujący film na ten temat. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się. Jarosław Rybak, dziennikarz, autor książek o polskich komandosach z Gromu czy Lublińca, a także znawca historii cichociemnych. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I to wszystko w dzisiejszym Klubie Trójki. Ja już mówię Państwu do usłyszenia, a na koniec nie może zabraknąć kolejnego przeboju z 1941 roku, czyli Glenn Miller i Chattanooga Choo Choo. My day, bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga Choo Choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania Station about 3:45. read a magazine, and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamalola calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get up. Zapraszamy do reklamy. Marianne.